Your mighty bar of water be. Subarakhiri mpenzi waona je hali yako. Sabaha nuri lazizi hali yangu kama yako. Waona je wazazi nyumbani utoke hapo. Kawa nusura mwenyezi yoku ya juu yako. Ebu nitoe majosi unijuze shida yako. Shida yangu sijiwe dawa yangu sura yangu. Ebu nitoe majosi unijuze shida yako. Shida yangu sijiwezi dawa yangu sura yangu. Wengine weacho mozi na kupenda peke yako. Wengine weacho mozi na kupenda peke yako. Shana zidi spidi usini aje baby kanipa piko la kigaidi asi mororo najua uko na mimi mpenzi usije wanya kiporo najua kuliachaka kwezi kwa mbali baby msako pressure na zidi spidi usini aje baby kanipa piko la kigaidi. Wengine weacho mozi na kupenda peke yako.